pancen aku lan sliramu kudu nentokke dalane ure omong terus terang ora perlu alasan gawe cara medhot sesambungan wet mbiyen